Book 2 66 66 66 ضمائر الملكية 1 притежателни местоимения 1 притежателни местоимения 1 أنا يا الخاص بي أز موي سوي سي أز موي سوي سي أنا لا أجد مفتاحي не мога да намеря моя ключ Аз не мога да намеря моя ключ أنا لا أجد تذكرة سفري. Не мога да намеря моя билет. Не мога да намеря моя билет. أنت كاف الخاص بك. Ти твой свой си. Ти твой свой. Си. هل وجدت مفتاحك؟ Намери ли твоя ключ? Намери ли твоя ключ? هل وجدت تذكرة سفرك? Намери ли твоя билет? Намери ли твоя билет? هو ها الخاص به. Той. Негов. Му. Той. Негов. Му. هل تعرف أين مفتاحه? Знаеш ли къде е неговият ключ? Знаеш ли къде е неговият ключ? هل تعرف أين تذكرة سفره? Знаеш ли къде е неговият билет? Знаеш ли къде е неговият билет? هي ها الخاص بها Тя нейн и Тя нейн и قد ضاعت نقودها Нейните пари ги няма Нейните пари ги няма. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Нейната кредитна карта също я няма. Нейната кредитна карта, кредитната и карта също я няма. نحن نا الخاص بنا. Ние наш ни. Ние наш ни. جدنا مريض. Нашият дядо е болен. Нашият дядо е болен. جدتنا بعافية. Нашата баба е здрава. Нашата баба е здрава. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن فيه واش في فيه واش في أين أبوكم يا أطفال؟ دتسا كده واشيات باشتا؟ دتسا كده واشيات باشتا؟ أين أمكم يا أطفال؟ Деца, къде е вашата майка? Деца, къде е вашата майка?